ci jëf ji. Te di ko rafetlu baax nag. Mu ne te di ko rafetlu bu baax nag. noonu nga waxee ko ci kaddu yi itam am na solo lool te matale na. mu ne noonu ñu ko waxee ci kaddu am na solo lool te matale na. dañ leen daan dénk rek lañ leen di dénk mooy pasteef ak yéene bu sell. mu ne dañ leen daan dénk dañ leen di dénk rek liñ leen daan dénk mooy pasteef ak yéene gu sell. innamal ahmalu bi niyaat la yonent bi wax. mu ne innamal ahmalu bi niyaati la yonent bi wax. mooy jëf ñu ngi tënk ci yéene yi rek. mu ne mooy jëf yi ñu ngi tënk ci yéene yi rek. kon moo tax na yéene jiitu waxtu wu ne rek. mu ne kon tax na yéene moom mooy jiitu waxtu wu ne. loolu ñu ngi koy dénkaane. mu ne loola ñu ngi koy dénkaane. ndax bëgguñ dara neen. mu ne ndax bëgguñ dara neen. te jëbu kenn ku nekk ak foo mën na nga jëriñu. mu ne dañu bëgg kenn ku nekk ak foo mën na nga jëriñu. te loolu mooy yoon ba. mu ne te loolu mooy yoon ba. yoonu tasawuf nag. mu ne yoonu tasawuf nag. jëf rek la laaj. jëf rek la laaj. Serigne Touba wax na ko. mu ne Serigne Touba wax na ko. Touba li Abdul Muridin Sadiqin lahumo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyat. Touba ne na. texe. mu ne Serigne Touba ne na texe. ñeel na jaam bi namm ci boromam. ñeel na jaam bi namm ci boromam. te buy dëgg ci moom. te muy dëgg ci moom. mu ne buy dëgg ni muy mel. mu ne buy dëgg ni muy mel. dafay nangoo liggéey. mu ne dafay nangoo liggéey. mooy joxe dooleem. mooy joxe dooleem. aw bi xubbin. aw bi xubbin. wala bu amul doole jum joxe. wala bu amul doole jum joxe. mu joxe xolam. mu joxe xolam. aw hadiyaatin. aw hadiyaatin. wala bu amul doole jum joxe. wala bu amul doole jum joxe. wala amul jot ga. amul jot ga. mu joxe addiyaam. mu joxe addiyaam. mu mel ni kon ñett yi rek ko tënk. mu ne kon mu mel ni ñett yi rek ko tënk. te loola tàmbali ci Serigne Touba. mu ne te loola tàmbali wu ci Serigne Touba. nga tàmbali ci yonent yi ko jiitu woon. mu ne mu nga tàmbale ci yonent yi ko jiitu woon. yàlla ci boppam moo ko waxal boppam. mu ne yàlla ci boppam moo ko waxal boppam. inna allaha ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi an lahumul janna. inna allaha ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi an lahumul janna. kon bakkan bi la yàlla njëkk a laaj. mu ne kon bakkan bi la yàlla njëkk a laaj. teg ci sa alal. mu ne teg ci sa alal. boo dee kon. mu ne su ko defee na kon. loolu la Serigne Touba wëy rek. mu ne loolu la Serigne Touba wëy rek. loolu nag yàlla rek ko jar. mu ne loolu nag yàlla rek ko jar. ndax lañ lay jox ak lañ lay tegtal. mu ne ndax lañ lay jox ak lañ lay tegtal. yàlla rek la lay jëmee. ci yàlla rek la lay jëmee. kon moo tax saa su ne taal bi day yëg ne. mu ne kon nag moo tax saa su ne taal bi day yëg ne. yàlla la jaayanteel. yàlla la jaayanteel. yàlla lay jëflanteel. yàlla lay jëflanteel. du nit. du nit. waaye mel na nag nit moo jaar ci diggante ba. mu ne waaye mel na ni nag nit moo jaar ci diggante. waaye la la tax a jóg yow. mu ne waaye la la tax a jóg yow. te mooy yàlla. te mooy yàlla. loo rek la. loo rek la. la ci des lépp. mu ne la ca des lépp. kiiraay la rek. kiiraay la rek. jaaruwaay la rek. jaaruwaay la rek. waaye la la tax a jóg rek lu mooy solo sa. mu ne la la tax a jóg nag mooy solo sa. te loolu la koy tegtale it. mu ne te loolu la koy tegtale it. baat bañ la jox muy laa ilaha illallah. baat bañ la jox muy laa ilaha illallah. turu yàlla la. turu yàlla la. du turu keneen. du turu keneen. jëmm jañ lay woon ak di la ko xamal. jëmm jañ lay woon di la ko xamal. sa borom la. sa borom la. du nit. du nit. du keneen. du keneen. kon nag loolu rek la. mu ne kon nag loolu rek la. te kon loolu ku ko yëg. mu ne su ko defee loolu ku ko yëg. dañ la wóor ne yàlla nga jaayanteel. dañ la wóor ne yàlla nga jaayanteel. dañ la wóor ne yàlla nga jëflanteel. dañ la wóor ne yàlla nga jëflanteel. yàlla képp ku jaayanteek moom. mu ne te yàlla képp ku jaayanteek moom. te jëflanteek moom. te jëflanteek moom. te na nga war a jëfee. te na nga war a jëfee. yàlla du la desal dara. mu ne yàlla du la desal dara. moo tax ma ne jaam bi fekk desalul yàlla boobu. mu ne moo tax mu ne jaam bi fekk desalul yàlla boobu. yàlla moom du la desal dara. yàlla moom du la desal dara. su ko defee na kon. mu ne su ko defee na kon. ñu xam ne lépp luñ bëgg rek. ñu xam ne lépp luñ bëgg rek. ñoo koy may suñu bopp. ñoo koy may suñu bopp. suñu pas-pas ak suñu jëf rek. suñu pas-pas ak suñu jëf rek. loolu moo ñu koy may. mu ne loolu moo ñu koy may. boo ne kon ñu góorgóorlu ci loola. mu ne su ko defee kon ñu góorgóorlu ci loola. loolu moo waral jéego yi. te loolu moo waral jéego yi. suñ ko jàngatee nag ci biir ak ci biti. mu ne suñ ko jàngatee nag ci biir ak ci biti. dana nekk lu dal xel. dana nekk lu dal xel. ndax la muy def ci nit. mu ne ndax la muy def ci nit. ci diggante moog boromam. ci diggante moog boromam. ci diggante moog dundam ci àddina. ci diggante moog dundam ci àddina. loolu rek ko mën a may nit. loolu rek ko mën a may nit. kon nag kon ñu góorgóorlu. mu ne su ko defee nag kon ñu góorgóorlu. sant yàlla baax. sant yàlla bu baax. di leen ñaanal it. mu ne di leen ñaanal it. yàlla yombalal leen yoon wi. yàlla yombalal leen yoon wi. ndax du lu yomb. mu ne ndax du lu yomb. ba ngeen jógee sori na lool. ba ngeen jógee sori na lool. waaye itte ak pas-pas. mu ne waaye itte ak pas-pas. ak bëgg lu baax. ak bëgg lu baax. moom rek a leen fa jëlee. moom rek a leen fa jëlee. kon nag ñu am njort lu rafet ne. mu ne kon nag ñu am njort lu rafet. loolee nga xam ne moo tax ngeen jógee fa ngeen jógee. loolee nga xam ne moo tax ngeen jógee fa ngeen jógee. kon danañu ko am. kon danañu ko am. ñu fi fekk it. mu ne ñu fi fekk it. loolu rek a leen fi taaj. loolu rek a leen fi taaj. boo dina kon ñu ñaan yàlla. mu ne kon bu ko defee ñu ñaan yàlla. kenn ku nekk la mu naal ci xolam. kenn ku ne la mu naal ci xolam. ci lam yëg ak lum yëgul. Ci lam yëg ak lam yëgul. Yàlla xam na lépp. Yàlla xam na lépp. Na ko ko Yàlla defal. Yàlla na ko Yàlla defal. Ba mu yëg ne am na ko. Ba mu yëg ne am na ko. Te bu ko joxee ba noppi mu sàmmal ko. Bu ko joxee ba noppi mu sàmmal ko. Zaire ci baat. Ci Zaire ci baat. Ñu ngi leen di sant baax. Ñu ngi leen di sant baax. Comme xaw na naaj ñu gàttal kaddu. Mu ne comme xaw na naaj ñu gàttal kaddu. Bañ dem ba barab bi. Bañ dem ba jilo. incha allah. incha allah. baaka jaay. kon bu ko defee balaa sëñ bi di ñaan ñu bëgg bu ñaanee ba noppi rek xam naa dafay bëgg a xool.